یک شاخ گل، برنامه شماره 335. یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. خوشا وقت سحر آواز بلبل، خوشا بر شاخ گل پرواز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است به هر شام و سحر دمساز بلبل. رخت بر گلشن گل، گرفته سنبلت پیرامن گل. به ناز و ناله ما هر دو ماند خروش بلبل و خندیدن گل. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟ ابیات شیوا و لطیفی که شنیدید از کمال الدین اسماعیل اصفهانی، سخنسرای بزرگ قرن هفتم هجری است. تذکره نویسان و صاحب نظران وی را خلاق المعانی لقب دادند. کمال الدین در قصیده سرایی شیوهی خاص دارد و اهمیت او بیشتر در ابداع معانی تازه و مضامین جدید است. اکثر قصاید کمال دارای التزامات دشوار و ردیف‌های مشکل است و پس از وی عده‌ای از شاعران و نغمه پردازان از شیوه او پیروی نمودند. کمال‌الدین در سال 635 هجری در شهر اصفهان به دست یکی از سربازان مغول به هلاکت رسید. چشم نیم خواب تو امروز روشن است آن گریه ها که من ز غمت دوش کردم. بر چرخ می رسید خروش دل از فراق، بر چرخ می رسید خروش دل از فراق، او را به وعده های تو خاموش کردم. از چشم نیم خواب تو امروز روشن است اون ناله ها که من ز غمت دوش کردم. بر چرخ میرسی خروش دل از فراغ او را به وعده های تو خاموش کردن خواست که چون رخش نکو باشد و نیست گل خواست که چون رخش نکو باشد و نیست چون دلبر من به رنگ و بو باشد و نیست صد روی فراهم آورد هر سالی باشد که یکی چو روی او باشد و نیست. برنامه‌ای که شنیدید شاخ گل شماره 335 بود که با شرکت گلپایگانی، جلیل شهناز و ناصر افتتاح تنظیم گردید. اشعار از کمالالدین اسماعیل اصفهانی، پیانو از شادروان محجوبی، گوینده آذر پژوهش.